Współpraca ze szkołą ogólnodostępną, żeby właśnie iść tropem włączania uczniów, ale pod ścisłą kontrolą i taką, żeby korzystały i zarówno dzieci niepełnosprawne, a nie zapominajmy o dzieciach pełnosprawnych, które tkwią w takich warunkach. I tu często zapominamy, włączamy dzieci niepełnosprawne, ale dzieci pełnosprawne również wymagają naszej pomocy. Bardzo dziękuję. Pani dyrektor Sylwia Kaczkowska, Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Płocku. Jeszcze o Kubie dwa słowa niech pani powie. Na koniec. Coś ładnego o Kubie. On właśnie był bohaterem naszego spotkania dzisiaj, prawda? Joanna Krawczyk. Powiem tak. Często się zdarza, że ktoś nieopatrznie użyje przy mnie słowa dziecko nieszczęśliwe, bo tak się kiedyś mówiło, że dzieci są, dziecko niepełnosprawne, to o takie nieszczęśliwe dziecko. Bardzo się gotuje wtedy w środku, bo ja wiem, że mój syn jest bardzo szczęśliwy. On jest w swoim świecie, jest tak szczęśliwym dzieckiem, pogodnym, po prostu on nie ma świadomości innego funkcjonowania, dlatego on jest szczęśliwym dzieckiem i mam nadzieję, że jego życie tak upłynie. To proszę go uściskać od słuchaczy trójki. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Joanna Krawczyk i była z nami jeszcze pani doktor Beata Rola. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 3 grudnia, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Polak zginął na wschodzie Ukrainy po wypadku i awanturze z separatystami. O wycofanie swoich wojsk z Ukrainy apeluje do Rosji Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej. Mimo że rasistowskie zachowania miały miejsce poza Polską, nasza prokuratura rozpoczęła dochodzenie w sprawie kibiców Legii Warszawa. Polak, który mieszkał w Doniecku, zmarł w szpitalu w Charkowie w wyniku ran zadanych mu przez pijany patrol prorosyjskich separatystów. Informację tę podał jako pierwszy portal Kresy24.pl, który informuje, że to pierwszy polski obywatel zabity w wojnie na Ukrainie i podkreśla, że Polak nie brał udziału w żadnych działaniach bojowych. Kresy.pl, 24.pl uzyskały informację o śmierci Polaka od rosyjskich dziennikarzy. Oni dobrze znają okoliczności tej zbrodni, ale zabroniono im mówienia o tym w rosyjskich mediach. Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem w okolicach Doniecka. Pijany separatysta zatrzymał Polaka, ciężko go pobił, a potem wystrzelił mu w nogę prawie cały magazynek z kałasznikowa. Polak trafił do szpitala w Doniecku, gdzie lekarze amputowali mu nogę. Niestety nie pomogło to uratować mu życia. O ewakuację ludności polskiego pochodzenia z okolic Doniecka apelowała wczoraj w Sejmie Wiktoria Harczenko z Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca Polakom, żeby unikali podróży do Donbasu. Po raz kolejny Unia Europejska i NATO apelują do Rosji o wycofanie wojsk ze wschodniej Ukrainy. A sytuacja na wschodzie była tematem spotkania przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska z sekretarzem generalnym NATO. Beata Płomecka. Szef Rady Europejskiej powiedział po rozmowach, że Rosja musi wycofać wojska ze wschodniej Ukrainy, wstrzymać dostawy broni dla żołnierzy, zgodzić się na monitoring granic i pozwolić OBWE na przeprowadzenie misji we wschodniej Ukrainie. Do rozwiązania tego kryzysu konieczne jest wypełnienie planu pokojowego uzgodnionego w Mińsku w poszanowaniu niepodległości i suwerenności Ukrainy oraz integralności terytorialnej. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreślił, że Rosja złamała fundamentalną zasadę. Granice nie mogą być zmieniane siłą. Spory powinny być rozwiązywane poprzez dialog, a nie za pomocą czołgów. Era podziału kontynentu na strefy wpływów skończyła się. Nie po raz pierwszy przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO używają mocnych słów pod adresem Rosji, a sytuacja na Ukrainie jest nadal zdestabilizowana. Nawet unijne sankcje gospodarcze uzgodnione przed kilkoma miesiącami nie zmusiły Moskwy do zmiany postępowania, a na zaostrzenie restrykcji nie ma zgody wśród państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. W serwisie Trójki kolejne informacje. Prokuratura rozpoczęła dochodzenie w sprawie rasistowskich zachowań kibiców Legii Warszawa podczas meczu rozegranego w ubiegłym tygodniu w belgijskim Lokeren. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Przemysław Nowak tłumaczy, że mimo iż do przestępstwa doszło poza granicami naszego kraju, to są podstawy do prowadzenia dochodzenia. Nie stanowi to przeszkody polską ustawę karną, aby kodeks karny stosuje się również w stosunku do obywateli polskich, którzy popełnili czyn za granicą. Jednakże wówczas jest warunek tzw. podwójnej karalności, a więc ten czyn musi być również karny za granicą. I to będzie na pewno jedna z pierwszych okoliczności, które prokurator będzie ustalał. Kibice Legii w trakcie meczu obrażali czarnoskórego bramkarza Lokeren. Poza tym odpalili race i starli się z belgijskimi policjantami. Komisja dyscyplinarna UEFA ukarała wczoraj Legię grzywną w wysokości 105 tysięcy. Stadion przy Łazienkowskiej będzie też zamknięty dla kibiców podczas dwóch meczów pucharowych. Warszawiacy nie pojadą na spotkania wyjazdowe w tym sezonie. I na koniec zupełnie zmieniamy temat. Portret rodziny Juana Carlosa I pędzla Antonio Lopeza zawisł w madryckim Pałacu Królewskim. Na jego powstanie artysta poświęcił aż 20 lat. Obraz dołączono do otwartej dzisiaj wystawy 114 portretów królewskich, które powstały na przestrzeni 500 lat. Ewa Wysocka. Antonio Lopez zobowiązał się do namalowania portretu w 1994 roku. Dostał za niego 50 milionów peset, ponad 300 tysięcy euro. Aby nikt nie zobaczył dzieła przed jego ukończeniem, w Pałacu Królewskim przygotowano dla malarza atelier. Mimo tych ułatwień miał problemy z ukończeniem obrazu. Zgodziłem się namalować go na podstawie zdjęcia i to przysporzyło mi dodatkowych trudności. Jestem przyzwyczajony do portretowania żywych modeli, uzasadniał artysta. Płótno ma 3 metry wysokości i prawie 4 długości, a namalowane na nim postacie, para królewska z dziećmi, są naturalnej wysokości. Mają o ponad 20 lat mniej i noszą niemodne ubrania. Ostatni szczegół malarz domalował we wrześniu. Jest nim widoczny na ścianie promień słońca. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. O 23 w Trójce kolejny serwis. Zapraszamy. Tej nocy na Podlasiu minus 7 stopni, w centrum około minus 4, na południowym zachodzie minus 1, na południu mgły, a na zachodzie, i to ważna informacja dla kierowców, mrzawka, która może powodować gołoleć. Jutro będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na Dolnym Śląsku może popadać deszcz, a w Małopolsce przez cały dzień mgły. W Białymstoku na termometrach minus 3 stopnie, w Koszalinie, w Toruniu minus 1, w Łodzi w okolicach 0, w Katowicach plus 3, we Wrocławiu najcieplej plus 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szczepan Twarduch, Drach, Fragmenty. Czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Zice tak lapsznita, synek, ze masłem. Mówi Pindur, podając Józefowi sklejone cienką warstwą masła dwie kromki kwaśnego, ciężkiego chleba, bo wie, że musi czymś zająć chłopca, jeżeli chce mieć słuchacza, a chce mieć słuchacza. Pomałsza jeść do porządku. Pierwszy fragment 4 grudnia w Barburkę o 20:50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia.

Jelonek, który przywitał was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie oraz ja, Jurek Owsiak, witam bardzo, bardzo, bardzo gorąco i bardzo mocno. Już zaczynamy bardzo ważną wiadomością. Ruszyły aukcje wosp.org.pl. W 2001 roku, kiedy serwis aukcje wosp.org.pl startował po raz pierwszy, zebrano 113 222,76 zł. Ostatni finał przyniósł aż 3 524 968 zł. Bardzo proste zasady. Wystawiacie wy cokolwiek, co macie fajnego, albo licytujecie to, co na naszych stronach aukcyjnych się znajduje. Już się znajduje dużo fajnych gadżetów i teraz każdego dnia będzie ich przybywało bardzo, bardzo dużo, ponieważ między innymi wysyłaliśmy no chyba z 300 listów do osób znanych, lubianych, publicznych i polityków, i tych, którzy nas bawią, i tych, którzy grają dla nas i robią i muzycznie, i sportowo, żeby przysłali jakiś gadżecik. Te gadżety są później bardzo, bardzo nie tylko serdeczne, ale ważne, bo to takie kolekcjonerskie historie się z tego układają. Możecie już wchodzić na aukcje.wosło.org.pl. Aukcje będą trwały jeszcze po finale. Na finale będziemy rozkręcali mocno całą sprawę, aby jeszcze mieć chwilkę czasu, żeby policytować. Przywitał nas Jelonek, a za moment stała zasada nasza, czyli zagadka. Kto i kiedy tak pięknie zagrał na przystanku Woodstock? Się kręci małpa polskieradio.pl, SMS 71335 i stały punkt programu, czyli zagadka. The next song is called... off my feet, so let me introduce myself. A guy woke from sleep, realizing he needed a rock where I belong again. I'm Jacob's teeth. You knock me off my feet, let's not dip in sympathy. No more arguments. Tonight I get the feeling. You've got the pills, you've got the pain. I'm breathing again. Here we go again. Exactly what it seems to be. Here I go again. Just don't try to get me, try to get me. Here I go again. Exactly what it seems to be. Here I go again. Just don't try to get me, try to get you. I go again. Watch for the cue. Knock me off my feet. Let's not dip in sympathy. No more arguments. Tonight I get the feeling. Got the feels, I've got the pain. I'm breathing again. Go again. Exactly what it seems to be. Here I go again. Just don't try to get me, try to get me. Here I go again. It's really no big deal, my friend. Put up your hands. No more arguments. No more arguments. No more arguments. Now I get the feeling. Feels you've got the pain. I'm breathing again. Here we go again. Exactly what it seems to be. Here we go again. Just don't try to get me, try to get me. Here we go again. There's really no big deal, my friend. Here we go again. Just don't try to get me, try to get me. Here I go again. Now się kręci. Małpa.polskieradio.pl, SMS 71335. To tak pięknie, kiedy zagrał na przystanku Ucok. Dziękuję. Przemek Włóczyk i z Gryfina i ksiądz do nas napisali. Się będę mnie czytał, za to będę was informował o ważnych sprawach. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Dzisiaj jest. Może się o nim prawie w ogóle nigdzie nie mówi, ale my o nim mówimy. A to między innymi z takiego powodu, że policzyliśmy od 2005 roku. Fundacja WOŚP udzieliła pomocy dokładnie 3504. Ten lista tego sprzętu jest na naszych stronach internetowych. To tak przy okazji, kiedy się odzywają różne złe duchy w stosunku do fundacji, to pozwalamy sobie wysłać wszystkie prośby, które do nas przychodzą, a przychodzi ich rocznie 1,5-2 tysiące i wtedy piszemy tym wszystkim paniom i panom, proszę pomóc nam rozstrzygnąć, komu tej pomocy udzielić, komu nie. Zazwyczaj politycy, osoby z internetu oraz inne osoby, dziennikarze natychmiast nam zwracają to wszystko i proszę, żeby im tego nie przysyłać. Zazwyczaj ludzie lubią na ten temat mówić, ale mało robić. Tylko w tym roku udzieliliśmy pomocy. O, już ta kartka mi gdzieś wsiąkła. Nie, mam ją. 369 dzieci skorzystało tylko w tym roku z naszej pomocy na kwotę 1 612 954 zł. Bardzo dokładnie policzone. Mamy pulę pieniędzy, którą wcześniej, na początku roku ustalamy, a później trzymamy się bardzo twardych zasad. Każdy może do nas napisać. Te zasady są nam znane i wtedy także współpracujemy z innymi fundacjami, aby stworzyć taki fundusz i móc kupić coś dzieciakowi, jeżeli chodzi o taką domową rehabilitację. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to dzisiaj, a ja tylko wam zakomunikuję, że na 21. przystanku Woodstock kolejną kapelą, która zagra dla nas, będzie francuska grupa muzyczna założona w 2004 roku, będąca połączeniem rocka, funka oraz hip-hopu, czyli Chaka Pong. When I'm not sure you understand. Szaka Pąk na przyszłorocznym przystanku Woodstock i muszę wam powiedzieć, widziałem ich na żywo. To jest po prostu wulkan. To, co słyszycie, to jest tylko 9,5% tego, co naprawdę mogą dać siebie na scenie. Twój pociąg na przystanek Woodstock. Przewozy regionalne ogłosiły właśnie konkurs na nazwy pociągów, które zawiodą nas na 21 przystanek Woodstock. Wymyśl nazwę, którą usłyszysz z megafonów na dworcu i wygraj bilety na pociąg Music Regio na kolejną edycję festiwalu. Możecie do nas pisać na naszych stronach, jest dokładny adres, gdzie macie to wysyłać, albo zapamiętacie sobie i zanotujecie ten adres www.p-r.com.pl. Tam są szczegóły całego konkursu. Ja przypominam, że już od kilku lat jeżdżą pociągi, które są nazywane tak jak Zaraz Będzie Ciemno, Pędząca Kłoda, Amelinium, Wehikuł Czasu, czy Miłość, Przyjaźń, Muzyka, ale najbardziej sensacyjny i najbardziej ulubiony dla mnie skład nazywa się Stalowy Pęcherz. Pędzi z Rzeszowa aż do Kostrzyna. W tym roku utknął z przyczyn od siebie niezależnych, czyli tak zwanych technicznych, na 16 godzin, wyobrażacie sobie? I wtedy ta nazwa nabiera faktu. Żelazny Pęcherz. Możecie także wy wymyślić 4 nazwy. Możecie zgłosić. 2 zdania uzasadnienia najkrótszego. Dlaczego właśnie tak, a nie inaczej? Cześć Jurek, już pierwsze moje aukcje śmigają na aukcjach Woź. Na razie są to karty z przystanku, ale mam jeszcze w zanadrzu parę rzeczy z autografami. Dexter, siema. Dziękuję mi raz, że przybył za przypomnienie o dniu niepełnosprawnych. A Ola z Bielska dzisiaj nas słucha po raz pierwszy. Tak napisał Michał. Chemia. Pierwszy raz słyszałem i widziałem. No panie i panowie, zwróćcie na nich uwagę, bo będą wielcy. Po ich koncercie duma mnie rozpierała, że jestem Polakiem. Anglicy nie wierzyli, że to kapela z Polski. Większość przekonana, że to kolesie ze Stanów. A to oczywiście napisał Krystian z UK. Nazwy miejscowości dziś podarujemy sobie. Ania Skońskich nas bardzo pozdrawia. Mówi, że zimno, ale się grzeje przy audycji. Siema Jurek. I tutaj siema Gośka Ośka. Pisze o spotkaniu z Adamem Bieleckim, czołowym polskim himalaistą. Gosiu od 3 lat, czy już nawet od 4. Wioska himalaistów jest na każdym przystanku Woodstock. Więc ten temat jest nam niezwykle, niezwykle dobrze znany. Za moment podam wam notowania dużej i małej sceny, ale uwaga, dzisiaj przyszły do nas płyty przepięknie wydane, kolejne płyty, czyli Kamil Bednarek, złoto-bączkowy koncert z tegorocznego przystanku Woodstock, płyta DVD i CD i druga też piękna, też bardzo kolorowa. Aż jak się trzyma, to aż gorąco się robi na duszy, czyli zespół Tabu. Te płyty jutro we wszystkich sklepach i na rozgrzewkę przed wami, a nie, najpierw będzie Shirley Holmes, czyli panie z Berlina, który zaśpiewał na przystanku Woodstock po niemiecku dla publiczności, która też nas bardzo gęsto odwiedza. po niemiecku, ale tak się grało na małej scenie. I to jak się grało? Moi drodzy, 1800 sztabów, się kręci mapa polskieradio.pl, 1800 sztabów prawie już jest zarejestrowanych. To są i sztaby, i tak zwane skarbony stacjonarne, których jest kilkanaście tysięcy. Na naszych stronach dokładnie wyszczególniamy między innymi te duże markety sklepowe, które takie sieci sklepowe, które funkcjonują w naszym kraju, gdzie te skarbonki będą wystawione. Bardzo, bardzo dziękujemy. Mnóstwo akcji zamkniętych, czy to są szkoły, to są zakłady karne też, gdzie dużo takich akcji będzie miało miejsce. To są sztaby zagraniczne, kilkadziesiąt sztabów zagranicznych. Ale ja miałem okazję identyfikator pierwszy mieć w ręku, który zafoliowaliśmy i pokazaliśmy, że już to ruszyło. A więc był to sztab numer 2337 z Kotlina oraz impreza zamknięta w przedszkolu z Lublińcu. I te cztery takie identyfikatory z czterema jurkami, bo to takie maluchy w żółtych koszulkach i z wielkimi czerwonymi okularami, no coś tak przemiłego, przecudownego, że te identyfikatory pomkną do tych dzieciaków, które mają parę lat, moi drodzy, kilka lat. Myśmy kiedyś bali się, że ta orkiestra będzie rosła razem z tymi, którzy ją zaczynali, z ich brodami, a tu okazuje się, że dzieciaki w Lublińcu świetnie się z tym czują, bawią się, chcą być razem z nami. My będziemy w Tychach, jutro jesteśmy w Tychach, gdzie będziemy w drukarni wielkiej, ogromnej naszego sponsora, czyli firmy, która nam drukuje skarbonki. Będziemy te skarbonki odbierali, spotkamy się ze sztabem, spotkamy się z prezydentem miasta, uściskamy wszystkim podziękujemy, drukowaliśmy je pod Poznaniem, a teraz jedziemy do Tych i tam będziemy odbierali skarbony, które, uwaga, w sobotę, całą sobotę i niedzielę będą śmigały wielkim takim transportem do wszystkich sztabów, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Są piękne, są kolorowe. Uwaga, użyję takiego słowa, tęczowe. Finał w ogóle będzie bardzo tęczowy. Dużo kolorów. Dużo takich kolorów właśnie jaskrawych. Kolorów, które niosą nadzieję, które wraz z naszymi wiatraczkami, które będą też takim clue naszego przedsięwzięcia w designie. Mówią o tym, że to jest nadzieja, że to się kręci, że nadchodzi ten wiatr, który jak diagnostyka mówi o tym, że coś szybko złapaliśmy, szybko zdiagnozowaliśmy, już wiemy, jak leczyć dzieciaka, jak mu przynieść pomoc i niech ta nadzieja w tych kręcących wiatrakach bardzo kolorowych, bardzo tęczowych, będzie tą nadzieją niezwykle pozytywną. Takie będą nasze puszki. Wszystko jest tam tęczowe i na identyfikatorach wszędzie jest mnóstwo kolorów. Chcemy pokazać, że właśnie ta tęcza kolorowa jest czymś nam bliskim, ludziom, którzy nie mają focha, ludziom, którzy akceptują to, że żyjemy w tym świecie, który sami budujemy, sami. To od nas zależy, jaki ten świat będzie wyglądał. Myślę, że to będzie jedna wielka żółta łódź podwodna. Jeżeli ktoś zna ten film rysunkowy, to wie, że tam są sinole, są tacy ludzie z fochem, którzy wszystko by najchętniej zakleli w taki twardy, zimny głaz, zimny kamień, ale jest mnóstwo ludzi, którzy mają w sercu rock'n'rolla, mają muzę, mają tą energię i te 1800 sztabów potwierdza to, że nigdzie jeszcze nie powiedzieliśmy oficjalnie gdzieś na jakimś dużej konferencji prasowej o tym, że ruszamy ze sztabami. Mówię to tylko tutaj, w tej audycji Ogólnopolskim Radiu. I już nie ma identyfikatorów. Już się to skończyło. Duch w narodzie niezwykły, fantastyczny. Dziękujemy bardzo tym wszystkim, którzy się przyłączają do nas i którzy chcą razem z nami być. I taki komunikat dzisiaj, bo dzisiaj odebraliśmy tę nagrodę. Plebiscyt firmowy Blog Roku, kategoria blogi profesjonalne. Uwaga, w kategorii 76 blogów nominowanych do blogów profesjonalnych przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska. Pierwsze miejsce Blog Play, drugie miejsce Blog Orange. No to są potężne firmy. Trzecie miejsce blog Jurka Owsiaka, Kręciowa TV. Zapraszam na Kręciowe TV, bo w tym blogu także jest to, o czym tutaj dzisiaj mówimy, czyli radiowo, czyli wesoło. I teraz Kamil Bednarek ze swojej najnowszej płyty. Ta płyta już jutro, kolorowa, piękna, absolutnie taka na święta, żeby być razem z Kamilem, z koncertem, z atmosferą przystanku Soka, ale się nakręciłem. Takie chwile jak te, to maszyny czym Oczywiście nasz realizator, dzięki Bakci, brawo! I tymi wszystkimi światłami zajął się Martin. No i ja Petnara. Zdarzają się z tym sensu. Takie chwile jak te, to nasze zwycięstwo. Ja wiem, że takie chwile jak te, oh, zdarzają się z tym sensu. Chwile jak te, to nasze zwycięstwo. Ja wiem, że takie chwile jak te. Kamil Bednarek, jego niesamowity koncert złotobączkowy na tegorocznym przystanku Ucuk. Już na wydawnictwie podwójnym i DVD i CD rozpoznać okładkę bardzo kolorowa ze szczegółami woodstockowymi, ale także zespół Tabu ze swoim CD. Się kręci mapa polskieradio.pl. Słyszałam, prezesie, że odwiedzasz moje Tychy jutro. Mógłbyś powiedzieć coś nieco o tym, gdzie i o której będziesz oraz czy można będzie na ludzie wejść z tobą na wejść z tobą i na przykład fociaszkiem strzelić. Klaudia z Tychu. Będziemy jutro w wielkiej fabryce, która drukuje nam skarbonki. Na pewno wiecie, jeżeli mieszkacie w Tychach, która to fabryka będzie drukowała nam skarbonki. Jesteśmy tam o godzinie 11. Spotkamy się ze sztabem, spotykamy się z ludźmi z fabryki, którzy wydrukowali nam przepiękne skarbonki. To, o czym mówiłem. Przepiękne, tęczowe, śliczne skarbonki. I spotkamy się także z prezydentem miasta. No w ogóle sobie będziemy ściskali dłonie. Także jutro o 11 jesteśmy w Tychach. Skoro dzień niepełnosprawny, to ja życzę wszystkim braku barier i tego, aby ograniczenia nie istniały nawet, a może zwłaszcza w głowach Agaciorka. Czołem, szefie. Świetnie, że wreszcie dziewczyny z Shirley lecą na antenie. Show, jakie dały na przystanku, było niesamowite. Wilki. Tylko szkoda, że nie mają szansy na Złotego Bączka, skoro mało kto je zna. A ja już mam, mówię, co się dzieje na małej scenie. Od miejsca 5. Ania Rusowicz, miejsce 4. Łzy, 3. Doktor Misio, miejsce 2. 13. W samo południe i miejsce 1. Enclose. Scena duża, zespoły zagraniczne. 5. miejsce Volbeat, 4. Accept, 3. miejsce Skindred, 2. miejsce Manu Chao La Ventura i 1. miejsce Skape. A na scenie polskiej co się dzieje? Miejsce 5. Budka Suflera i Goście, 4. Debil, 3. Jelonek i Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej, 2. miejsce Acid Drinkers and Goście i 1. miejsce Koma. A przed nami 2. miejsce, czyli zespół, a to tak dla mnie też będzie bardzo przyjemnie, Manu Chao. Mano Chao, drugie miejsce, a pierwsze miejsce w kapelach zagranicznych zespół Skape. Skape, czyli numer jeden na naszej liście, na waszej liście, ponad 13 tysięcy głosów, ale to dopiero początek naszego złotobączkowego plebisytu. Się kręci mapa polskieradio.pl. Witaj Jurku, w sobotę urządziliśmy sobie taki mini koncert z wielkiego koncertu. Doszła do mnie płyta Budki Suflera, którą dostałam od ciebie w prezencie i powiem szczerze, że wzruszyłam się chyba bardziej oglądając to na spokojnie w domu, niż wtedy, gdy byłam w tym olbrzymim tłumie. Budka Suflera jest mi szczególnie bliska, ponieważ mój tato, który nie żyje już od 10 lat, był ich wielkim fanem. Pamiętam, jak razem słuchaliśmy ich przebojów, jak ciarki nam przechodziły po ciele, kiedy śpiewaliśmy o tym, że po nocy przychodzi dzień. Teraz, kiedy oglądałam, ile nas było wtedy pod sceną, kiedy tłumasz po horyzont falował i śpiewał to, naprawdę wspomnienia wróciły, napisała Żaba z Częstochowy. Żabo, spokojnie z Mikołajem, a nuż nadejdzie do ciebie. Olga, moja 11-letnia córka, to pisze Tomek Pokojowy Patrol, Żar 97-98. Dziś dostała list od ciebie, pełna wrażeń i emocji padła, już odsłucha sobie audycji nagranej jutro. Do pełni szczęścia jeszcze wczoraj przytulił ją Darek Malejonek po koncercie w Toruniu. Nie może się już doczekać finału, nie mówiąc o lecie. Dzięki za wiarę w ludzi, którą w nas zaszczepiasz, wiarę w to, że warto robić coś dobrego, pozytywnego, coś dać siebie innym. Na moją córkę działa dzisiaj to, co na mnie zadziałało wiele lat temu w piątkowe audycje w Radiu Brum. Ta wiara zostaje na długo, być może na zawsze. Tomek, a ja tylko wam przeczytam fragment maila, który dostałem wczoraj od pani profesor Łętowskiej, Ewy Łętowskiej, którą tylko znałem z telewizji. Osobiście nigdy jej nie poznałem i nagle taki mail, który się zaczął w ten sposób. Szanowny panie Jurku, zbliża się kolejny finał pana orkiestry, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale i zbliża się ciężki okres dla pana, albowiem jak pan wie, to rok wyborczy i spodziewam się fali krytyki ze strony polityków, chcących zaistnieć przynajmniej na 5 minut. To są uroki demokracji, a nasza i naszych własnych wyborów. Ważne, aby pan się nie ugiął pod jakąkolwiek presją, okazywał lekceważący stosunek do tak zwanej nagonki w pana stronę. Wielkim plusem pana fundacji jest niezwykła uczciwość, co jest anormalnym zjawiskiem w tym kraju, ale Demokracja ma to do siebie, że dojrzewa powoli, jednak dojrzewa. To tylko fragment tego listu od pani Ewy Łętowskiej. Pięknej, odpisałem zachwycony tym, co napisała, bo list jeszcze był dłuższy, dłuższy, dłuższy, dłuższy. Essie Drinkers tak zagrał na tegorocznym przystanku Woodstock i przed nami cover Led Zeppelin Go Home. Essie Drinkers, tak swoją drogą, 13 grudnia właśnie mam zaproszenia od zespołu, który się nazywa o kawie. Poparzenie kawą 3, o właśnie, poparzenie kawą 3. 13 grudnia robi wielką uroczystość, kolejną coroczną w klubie Palladium. Jeżeli ktoś 13 grudnia ma czas, to niech może przejdzie obok Palladium klubu i tam będzie coroczna, fantastyczna zabawa. Bo jeżeli coś się robi, na przykład 13 grudnia, to spróbujmy to zrobić zabawnie, spróbujmy to zrobić z radością. Nawet jeżeli chcemy komuś coś przekazać, to spróbujmy to zrobić tak, żeby chociaż było ciekawie. SMS 71335. Jurku, chcę się pochwalić, że moje dzieciaki Oliwka i Jadas od 3 lat są wolontariuszami. W tym roku też oczywiście, a od 2 lat odbierają sobie energię na Woodstocku i tak nam się kręci. Chcę ich pozdrowić i powiedzieć, że jestem z nich dumna i podziękować całej mojej rodzinie, z którą mam przyjemność przebywać na Woodstock oraz robić orkiestrę. Bartek, Tomek, Julka, Darus, Agatka, Anetka, Arus, Dawidek, Nikola, Jula i tobie, Jurku, za wszystko, co robisz. Siema. Magda pisze o zespołach. Madziu, zgłosiliśmy się do tych zespołów. Ten pierwszy już odmówił, że nie gra w tym roku, w przyszłym roku żadnych dużych koncertów. Panie Jurku, jestem członkiem młodego, ale prężnego i ambitnego zespołu z Lubina. Nazywają się Kauter. Chciałbym zapytać, czy w tym roku będą jakieś eliminacje. Zgłaszacie się do fabryki zespołu. Zawsze to mówimy. Fabryka zespołu. Wysyłaj szybko, Adrian, swoje nagrania i tam będziemy się na tym pochylali. Witaj prezesie. Macieja wracającego z pracy rowerem potrącił samochód. Skończyło się na sorze. Jeśli Krotoszyński SOR słucha audycji, to chciałbym serdecznie podziękować za fachową, profesjonalną, miłą atmosferę. Uważam, że polskie szpitale nie mają się czego wstydzić, a cała atmosfera zależy tylko i wyłącznie od ludzi, którzy potrafią być mili i rozumiejący cierpienie innego człowieka. Pozdrowienia dla ciebie, Jurku, Krzysia i całej ekipy. Pozdrawiam Norki z Krotoszyna. My w tym roku będziemy SORy bardzo mocno wyposażali. Jeszcze przez chwilę zespół Zmaza, zanim się z wami pożegnam. Będę żegnał z wami wszystkimi. Moi drodzy, Zmazy posłuchamy sobie w przyszłym tygodniu. Obiecuję, nasza zagadka to H-Block z przystanek usług 2011, Michał Starnowski-Gór i Marek Zbrodnic. Audycję realizowała Zofia Kruszewska. Obrazki do kręcioła TV łapał Michał Klimek. Przy mailach i SMS-ach czuwał Krzysztof Dobiec. Za chwilę na antenie Trójki Janusz Deblesem w audycji Gitarą i Piórem. Ja się żegnam ze słowem Wolbit. Do Zmazy obiecuję, wrócimy za tydzień. Za tydzień 150 audycja, nie ma bata. Czekam na jakąś ładną pocztówkę. Kocham was bardzo. Ściskam serdecznie. Życzę pogody i pogodnego weekendu. Wchodźcie na nasze strony nagrodzone. Cześć, siema, cześć, siema, cześć, siema.